şu anda bayanlar cuma namazına, bayram namazına iştirak etmiyorlar. Üzerlerine bir yükümlülük olur mu diye. Bu soruyu cevaplamıştım. Bilmiyorum duydunuz mu? Mik ondan önce mi düştü sonra mı? Bu sorunun cevabını almıştınız değil mi? Tabii. Bayram namazı ile cuma namazı aynı güne denk gelir ise cuma namazının vücubiyeti düşer. Bayram namazı yeterlidir. Bu ister Ramazan, ister Kurban Bayramı olsun önemli değil. Evet. Hangi sorunun cevabını? Bayanların kadınlarla ilgili olan Allah Resulü bayanların dahi bayram namazına iştirakine emreder. Bırak bayanları, hayızlı olan bayanları dahi bayram namazına çıkarır. Onlar safların en arkasında durur. Namaz kılmazlar. Sadece zikir ve duada iştirak ederlerdi. Yükümlülük ifadesini bir hüküm, yani farz mıdır, vacip midir tipinde bir hüküm anlamı şeklinde değil, bir aylık ibadetin akabinde nedenli bir fırsat yakaladığının kadrini bilmesi gerekir. Çünkü bir aylık yoğun ibadetin akabinde topluca Müslümanlar ki muhtemelen mutlak birisinin duasının kabul olmadığı, birisinin kabul olduğu bir ortamda topluca Allah'a takdim edecekler. Bu bir fırsattır. Kadri bilinmesi gelen bir fırsat. Bu fırsatın kaçırılması da o denli bir kayıptır. Bunu böyle telakki etmeniz gerekiyor. İlla yapılan bir ibadetle eda ettiğimiz yükümlülük veyahut yapmadığımız bir ibadetle irtikab ettiğimiz cürüm gibi bir hüküm taksimine gitmeden önce onun kadrini, kıymetini bilip nedenli bir fırsat olup yakalamakla nedenli bir hayra nail olduğumuzu, kaçırmakla da nedenli bir kaybımız olduğunu bilmemiz yeterlidir. Evet, sorunuzun cevabı bu. Hayır. Ortamın müsait olup olmadığını hiç bilmiyoruz ki çünkü kadınlar cumaya ve bayram namazına gelmez bizde. Nasıl müsait olmadığını anladık. Değil mi? Kadınlar namazlara iştirak etsinler. Mesela gidin İslam aleminde, diyelim ki Suudi Arabistan'a, Fas'ta, Avrupa'daki olanlar bile bilir. Faslıların, Kuzey Afrikalıların camilerinde cuma namazında bayanlar için de yer vardır. Bayanlar da namaza iştirak ederler. Bu bizde alışılmamış bir şey. Müsait olup olmadığını da bilmiyoruz. Evet. Bayram namazını kılamayan kişi bitmiştir. O namaz tek başına eda edilen bir namaz değildir. Cemaatle eda edilen bir namazdır. Senede iki kere eda ettiğimiz bu denli bir ibadetin kaçırılmasında hakikaten ciddi bir mazeret olması gerekir. Allah göstermesin arabayla gidiyordur, arabası bozulur, kaza geçirir, hastalanır. Ha, böyle mazeretler belki onu hoş gösterir ama durup dururken, oturup dururken, yatırken bu ibadeti kaçırmak biraz anlamsız gibi geliyor. Evet. Başka soru? Benim genel, evet. Tahiyatül Mescid bayram namazları yok mudur? Hocam Tahiyatül Mescid bayram namazları yok mudur? Şu insanların çoğu normal namazlarda kılıp bayram namazlarında Ebu Bera cümlelerin biraz bozuk. Maksat anlaşılmıyor ama ben anladığımı söyleyeyim. Tahiyyatül Mescid dediğimiz namaz ne zaman camiye girerseniz girin, hadis-i şerifte اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ veyahut فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ. Sizden biriniz camiye girdiğinde iki rekat kılmadan oturmasın diyor. Bu her camiye girişte eda edilmesi gereken bir ibadettir. Bana bir dakika müsaade edin. Efendim? Efendim? Esma? Selamun aleyküm. Kusura bakmayın. Bayram günü çocuklar kapı çalıyor. Evet. Evet. Tahiyatül mescid. Mescide her girildiğini yazı yazmayın ki önceki yazılar kaybolmasın. Mescide her girildiğinde eda edilmesi gereken bir ibadettir. Normalde ne zaman girerseniz, hangi vakitte girerseniz girin. Ama bizim dışımızda şu an, Türkiye'nin dışında bayram namazları musalla dediğimiz halkın, umumunun, o şehrin, o beldenin topluca biriktiği, namazları eda ettiği bir yerdir. Orada kılınır, musallalarda. Evet. Senin sorunun cevabı buydu. Enes bin Malik Resulullah'ın hizmetçisinden İmam Ali'de kılmayı kaçırırsa aile halk toplar ve onların İmam Bayram adı kıldırır. Rivayet nasıl? Enes cemaati kaçırdığında çoluk çocuğuyla, çünkü bir hayli çocuğu varmış Enes'in. Ve onlarla beraber eda edermiş, kaçırdığı namazı bu Buhari'dedir. Evet. Sorduğunuz soru bu kadar mı? Peki. Başka soru yok. Benim genel olarak dün akşamdan niyetlendiğim, eğer bugün arkadaşların hepsi burada olursa, bayramlaşmanın akabinde nasihat babından size söylemeyi düşündüğüm bazı şeyler var. Bunlardan birisi. Ders yapan arkadaşlar belli başlı arkadaşlardır. Herkesin bu odada ders yapma hakkı vardır. Fakat her zaman olduğu gibi ders yapma hakkı hiç kimsenin uhdesinde, zimmetinde değildir. Ama şu da bir gerçektir ki ders yapma ya ehil olma mutlak bir bilgi birikimi, istidat ve kabiliyetin neticesinde olur. Hiçbir zaman odadan sorumlu kim olursa olsun, ev sahibi kimse, ki burası cami, bir ev niteliğinde telakki edip düşünebilirsiniz. Burayı idare eden arkadaştan izin alınması gerekir, müsaade istenilmesi gerekir. Veyahut o arkadaşın sizi sohbete davet etmesi gerekir. Ben dahi olsam, kim olursa olsun, sizin en çok yani saygı duyduğunuz birisi olan, hiç kimsenin odaya girer girmez hemen miki alma gibi, miki kapma gibi bir özelliği yoktur. Bu büyük ayıptır. Hatta bir evde misafirseniz ev sahibinin izni olmadan hiç kimse imamlık yapma hakkına dahi sahip değildir orada. Kaldı ki başka bir şey için olsun. Ders yapan arkadaşların anlattıklarının %100 hepsinin doğru olduğunu hiçbir kimse iddia edemez. Mutlak herkes hata yapacaktır. İnsan olarak hata yapması zaten çok tabidir. Eğer bu hata düzeltilmek isteniliyor ise ki düzeltilmelidir. Bir hata hasseten düzeltilmelidir. Neden? Diyelim ki 15 kişinin bulunduğu bir ortamda yapılan derste olan bir hata, o insanlar dağılmadan o hata düzeltilmeli, tavsiye edilmeli. Yanlış bir bilgi ile burayı terk edip o yanlış bilgiyi başka yerde yayma fırsatı bulmasınlar. Tabii ki yanlış bilgi, yanlış malumat, hata olduğu düşünülen bir şeyi hatayı yapana nasihat etmede, onu uyarmada mutlak bir üslup, bir yöntem olmalıdır. Sanki fırsat elde etmiş, onun yanlışını açığa çıkararak kendisinin takdir toplayıp o insanın zemmedileceğini düşünerek bu işi yapmamak gerekir. Ders yapan da olsa, dersi dinleyenler de olsa herkes buradadır. Birbirinden istifade etmek için buradadır. Başka bir kasıt düşünülmemelidir. Yine müsaade isteyeyim. Şimdi al.